اهلا وسهلا مرحبا اي انسجا فيغمبري اهلا وسهلا مرحبا سنجالların cananısın dertlilerin dermanısın sencanların cananısın dertlilerin dermanısın alemlerin sultanısın ehlen ve sehlen merhaba alemlerin sultanısın ehlen ve sehlen merhaba ya Mustafa ya Mücteba ehlen ve sehlen merhaba ya Mustafa ya Mücteba ehlen ve sehlen merhaba Ahmed Muhammed Mustafa ehlen ve sehlen merhaba Ahmed Muhammed Mustafa ehlen ve sehlen